BNP Paribas. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Genis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Skóra alergiczna i wrażliwa wymaga wyjątkowo delikatnej, ale skutecznej pielęgnacji. Jako dermatolog polecam dermokosmetyki Pharmaceris A. Oparte na formułach immunoprebiotik i leukiny barier, aktywnie regulują system immunologiczny skóry, zapobiegając podrażnieniom, zaczerwienieniom i pieczeniu. Efekt? Skóra wolna od alergii. Tylko teraz wybrane kremy z serii Pharmaceris A z prezentem, kremem ratunkiem na nagłe podrażnienia, dostępne w aptekach. Pharmaceris, alfabet zdrowej skóry. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. I jeszcze przed wiadomościami informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiert, zapraszam. Ruch w tej chwili na naszych drogach jest umiarkowany, ale są miejsca, gdzie kierowcy muszą zwolnić. I tak na przykład na Mazowszu zwalniamy na drodze krajowej numer 17, jadąc w kierunku Warszawy przed rondem w Kołbieli. Sporo samochodów jest też na dwójce za miejscowością Dębę Wielkie i przed Wesołą na trasie do stolicy. Zwalniamy też jadąc do Warszawy od południa w Raszynie i Jankach. A na południu kraju tradycyjnie zwalniamy na autostradzie A4 przed bramkami w Balicach pod Krakowem, dalej jadąc w stronę Katowic przed Mysłowicami, dalej na wysokości Gliwic i przed Wrocławiem. W Wielkopolsce mamy też niewielki korek na autostradzie A2 przed Poznaniem na bramkach na wysokości Lądka w województwie oczywiście wielkopolskim. To wszystkie informacje, kolejne za godzinę. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Punkty wyborcze w parkach i przy bazarach. Nie ma list wyborców. Tak wygląda zorganizowane przez separatystów referendum niepodległościowe. Koniec z karaniem za jazdę rowerem po wałach przeciwpowodziowych. Prezydent podpisał odpowiednią nowelizację. Podobno teraz świeże oscypki są najlepsze. Pod Tatrami można już dostać tezowczego mleka. Jeszcze dwie godziny mieszkańcy obwodów Ługańskiego i Donieckiego będą decydować, czy odłączyć się od Ukrainy. Referendum niepodległościowe w Krasnoarmiejsku zostało zakończone wcześniej niż planowano. Separatyści tłumaczą to zagrożeniem życia wyborców i członków komisji, bo miasto próbuje odbić ukraińska armia. Według ogłoszonych danych frekwencja wyniosła ponad 77%. Nie wiadomo, ilu wyborców opowiedziało się za odłączeniem od Ukrainy. W innych miastach do urn wciąż ustawiają się kolejki. O szczegółach Piotr Pogorzelski. Można było odnieść wrażenie, że mieszkańcy obwodów masowo głosują w pseudoreferendum. Powodem jest jednak nie jego popularność, a wyjątkowo mało miejsc, gdzie można oddać głos, co pozwala niektórym mediom, przede wszystkim rosyjskim, mówić o tym, że wschód Ukrainy popiera separatystów. Ci, którzy nie popierają niepodległości obwodów, niemal nie przychodzili głosować. Aktywnie brali w nim udział ci, którzy jej chcą. Jest coraz gorzej, nie ma żadnych perspektyw i jeszcze ciągną nas do Unii Europejskiej i NATO. Często punkty do głosowania to urna postawiona koło bazaru czy w parku. Nie ma list wyborców. Głosować może każdy, czasem nawet nie pokazując dokumentu z meldunkiem. Pozwala to na oddanie kilku głosów w różnych miejscach, a nawet w tym samym, ponieważ nikt nie kontroluje, czy wyborca nie przyniósł wydrukowanych w domu kilku kart do głosowania. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Tak zwane referendum to oszustwo, przekonuje Julia Tymoszenko. Była premier i kandydatka w zbliżających się wyborach prezydenckich oświadczyła, że pseudogłosowanie zorganizował Kreml i współpracujący z nimi terroryści. Celem całego tego referendum jest rozerwanie Ukrainy na strzępy, destabilizacja sytuacji i złamanie naszej jedności. Wówczas, gdy potrzebny jest nam spokój, jedność i czas na to, by wyjść z kryzysu finansowego, który nam zafundowała poprzednia władza. Referendum na wschodzie Ukrainy potępił dziś prezydent Francji. François Hollande podkreślił, że głosowanie nie ma mocy prawnej. Według danych separatystów o 16 naszego czasu frekwencja w obwodzie ługańskim wyniosła 78%, a w donieckim 69%. Rowerzyści na wały. Od dziś legalna będzie jazda na rowerze po wałach przeciwpowodziowych oraz wytyczanie na nich ścieżek dla miłośników dwóch kółek. Odpowiednią ustawę prezydent Bronisław Komorowski podpisał dziś w Bielsku-Białej.

Teatrze Narodowym na scenie? Na dużej scenie Teatru Narodowego, czyli ona się nazywa Bogusławskiego, ta scena. Tak jest. Porozmawiajmy o Schillerze, o którym chyba już zapomnieliśmy, że istniał taki wybitny pisarz, poeta, dramaturg, czy raczej dramatopisarz niemiecki, przypisywany do przełomu klasycyzmu i romantyzmu. Oczywiście niemieckiego, a to się troszkę różniło od polskiego. Ale ty jesteś specjalistą w dziedzinie romantyzmu polskiego, gdyż... Zbójcy Schillera byli bezpośrednią inspiracją dla Dziadów Adama Mickiewicza, czwartej części. I tę inspirację słychać właściwie w każdym zdaniu Dziadów Adama Mickiewicza. Do tego stopnia, że jak się czyta, znając Dziady, czwartą część Adama Mickiewicza, jak się czyta Zbójców, to wręcz się wydaje, że jest to rodzaj tłumaczenia Zbójców, tylko że jest to tłumaczenie takie przetwarzające właściwie każdy motyw na zupełnie inny motyw, ale to słychać chociażby w tym sławnym cytacie z Dziadów: księże, lubisz książki świeckie, a te to są książki zbójeckie. I tam dosłownie mu chodzi o Zbójców, ponieważ w czwartej części Dziadów Adama Mickiewicza są cytaty ze Zbójców po prostu wprost przetłumaczone. Jedna piosenka jest po prostu cytatem, jest przeklejona ze Zbójców i użyta w Dziadach Adama Mickiewicza, przy czym w Zbójcach śpiewają dziewczyna, jest to piosenka o miłości do mężczyzny, a w Dziadach śpiewa to mężczyzna, jest to piosenka o miłości do kobiety. Więc jest to znowu przetworzone, ale jest to dosłownie ta sama piosenka, bo jest mnóstwo odniesień do zbójów, zbójców, lasu i tak dalej w Dziadach, więc jest to utwór Zbójcy szalenie ważny też dla polskiej literatury w sposób pośredni. No to jest utwór, którym się zaczytywali romantycy polscy i był jakimś wzorem, jeśli chodzi o dzikość właściwie, o dzikość, o niepoprawność, o zbójeckość, czyli wymykanie się wszelkim regułom klasycyzmu i jakiś powrót do modelu, jaki stanowił Szekspir, czyli pisanie dramatów poza wszelkimi regułami, tylko jak wtedy wierzono, zgodnie z jakąś inspiracją bezpośrednią, z wiernością wobec życia, a nie wobec reguł sztuki. No nie wprost odpowiedział Michał Zadara na pytanie, skąd ewentualne jego przygotowanie do tematu romantyzm polski. Państwo się oczywiście domyślili, że chodziło o jego wcześniejszą realizację w Teatrze Polskim we Wrocławiu, Dziadów numer 1, 2, 4. Jak państwo wiedzą, Michał Zadara przygotowuje się do realizacji ciągu dalszego, tak by pokazać w Teatrze Polskim, co? Mamy nadzieję pokazać w Teatrze Polskim we Wrocławiu całość Dziadów Adama Mickiewicza, czyli wszystkie części, te numerowane i te nienumerowane. Nie i wszystkie przepisy. Ustępu. Ustęp, komentarze autora, wiersz Upiór, poemat do przyjaciół Moskali. To cała masa jest komentarzy i marginaliów do Dziadów i wszystko to razem będzie wystawione po raz pierwszy w ogóle w historii kultury polskiej. Będzie można usiąść sobie w teatrze i wysłuchać całości Dziadów. Więc cieszymy się, że możemy zrealizować hasło noszone na sztandarach przez Andrzeja Seweryna w roku 68, Dziady bez skrótów. No tak. Gromadzimy różne linki. Jeden już był do Dziadów. Wiesz, taki mini link do książek zbójeckich, bo w XX wieku Wojciech Karpiński napisał książkę pod tym tytułem. Już teraz przypomnieliśmy sobie dzięki Michałowi Zadarze, skąd te księgi czy książki zbójeckie się wzięły. To może teraz od innej strony, skoro jesteś gościem specjalnym, to postarajmy się tak troszkę poszerzyć ten kontekst, mówiąc uczelnie. No właśnie, ty i kanon literatury światowej, na pewno europejskiej, literatury realizowanej przez ciebie w teatrze. Krzysztof Mieszkowski, dyrektor Teatru Polskiego, bardzo nie lubił utożsamiania teatru z literaturą, czy literatury z teatrem. No, my filolodzy lubimy jednak odwoływać się do tego źródła i jednak uważamy, że teatr budowany jest cały na literaturze, no chyba, że jest czysto wizualny, chociaż i balet też zdarza się na przykład wokół Szekspira i tak dalej. Twój stosunek do kanonu, przejrzałam te sztuki, które realizowałeś wcześniej, oj, sporo tego jest. Parę już takich pozycji kanonicznych z literatury powszechnej jest na twoim koncie. Na stosunek mam taki, że wybierając teatr jako sposób na przeżycie swojego życia, na pewno jednym z podstawowych bodźców dla mnie było to, że można dzięki teatrowi lepiej niż w innych dziedzinach życia, aktywności życiowej, można spędzić to życie w towarzystwie wspaniałej literatury i zgłębiając się w tą literaturę i ucząc się cały czas. W pewnym sensie spędzając życie w teatrze można mieć poczucie, że jednak się ciągle zostało na tym uniwersytecie. Bez ograniczeń tegoż uniwersytetu, czyli bez pewnej filologiczności, bym powiedział, gdyby to Nietzsche nazwał, antykwaryczności istnienia na uniwersytetach, a jednak to, co jest najbardziej ekscytujące z uniwersyteckiego życia, życia, czyli zgłębianie najnowszych teorii na temat wielkich dzieł literackich, to w teatrze jak najbardziej możemy się tym zajmować. Więc to na pewno było jakąś istotnym dla mnie powodem do zajmowania się teatrem. Myślę, że jest wielu reżyserów, którzy mają potrzebę istnienia w teatrze, dlatego że strasznie chcą opowiedzieć światu o sobie, o swoich fascynacjach i obsesjach. Myślę, że bardzo wielu jest takich reżyserów. Mnie to nie dotyczyło. Mnie bardziej interesuje zanurzenie się w świecie Witkacego, czy zanurzenie się kompletne w świecie Schillera czy Mickiewicza i przebywanie po prostu w ich świecie. Nie chcę tego wartościować, ale taki jest po prostu mój powód do tworzenia sztuk. To znaczy nie chciałbym używać na przykład w tym przypadku Schillera do opowiedzenia własnej sprawy. Wolę używać swoją inteligencję do opowiedzenia sprawy Schillera. I to po prostu uważam, że to jest ciekawsze dla mnie. To jest zupełnie egoistyczny powód. Zaskakujące jest to, że tą drogą można też stać się komunikatywny. To, co odkrywamy od jakiegoś czasu razem z dyrektorami różnych teatrów, co jest zaskakujące, jest to, że widownia, szeroka widownia, niezwykle pozytywnie reaguje na porządne, czyli nowe, czyli ekscytujące, czyli dzikie, ale bardzo, bardzo rzetelne inscenizacje klasycznych dzieł. Także na przykład można w Warszawie pójść na Aktora Norwida i ma się rzeczywiście poczucie, że się ogląda aktora, sztukę aktor, którą napisał Cyprian Norwid, i że to nie jest jakiś remix, to nie jest filtr, to nie są impresje na temat tej sztuki, tylko że ogląda się ją tak, jakby się słuchało Chopina, że po prostu to jest ten utwór. I w to samo celowaliśmy, wystawiając Dziady w Teatrze we Wrocławiu, i tak samo na początku myśleliśmy, że skoro wystawiamy Dziady bez skrótów, czyli już z połowy utworu już wyszedł nam 5-godzinny spektakl, myśleliśmy, że to naprawdę będzie interesowało tylko tam garść filologów, zagramy, nie wiem, z 6 razy i ewentualnie będzie trzeba siłą przyciągać jakichś uczniów, żeby sobie to oglądali. I zaskakujące chyba dla wszystkich było to, że to naprawdę interesuje ludzi po prostu i że wiele bardzo osób ma wielką radość z tego, że mogą sobie obejrzeć Dziady w teatrze, mając cały czas poczucie, że to są Dziady Adama Mickiewicza, że to jest po prostu ten utwór, a nie impresja Michała Zadary na temat Dziadów Adama Mickiewicza. No i to jest dla mnie, jak już mówiłem, to jest egoistyczna przyjemność. Po prostu lubię rozwiązywać te zagadki pozostawione przez tych pisarzy. Bynajmniej nie robię to z takich powodów, że uważam, że to są wielcy pisarze i przez ich wielkość trzeba ich szanować czy coś takiego. Uważam, że to są wielcy pisarze, ale właśnie ich wielkość ma być inspiracją dla naszych odważnych poszukiwań w sferach dramatu, które są zdefiniowane przez tych pisarzy. Czyli jeżeli pisarz chciał opowiedzieć, czy jeżeli opowiedział w dramacie o kłopocie, że ktoś, kto popełnia zbrodnię, potem już nie może wrócić do takiego spokojnego życia, no to jest ten obszar, który mnie będzie najbardziej interesował w inscenizacji i postaram go się opowiedzieć zgodnie z naszymi czasami, dla dzisiejszej widowni i tak dalej. No właśnie, bo powiedziałaś o tym, że to jest ten tekst rozpoznawalny, ale z drugiej strony oczywiście stosujesz te zabiegi uwspółcześniające, czyli przybliżające do wrażliwości, doświadczenia współczesnego odbiorcy. To jest szalenie ważne. Kiedy Platon pisze o demokracji, to czytamy go po to, żeby się czegoś dowiedzieć o naszej demokracji, nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć o demokracji Ateńczyków w IV wieku przed naszą erą. Tak samo, jeżeli czytamy... Chyba, że jesteśmy historykami. Chyba, że jesteśmy, jakby to właśnie Nietzsche nazwał, antykwariuszami. Czytamy Platona po to, żeby Platon nam coś powiedział mądrego o dniu dzisiejszym. Tak samo czytamy Biblię w tym samym celu. Tak samo czytamy Odyseję. Każde dzieło klasyczne. W momencie, kiedy dzieło przestaje komunikować się z nami wprost, to znaczy, jeżeli musimy zacząć tłumaczyć, że aha, bo ten autor miał taką biografię, a potem wjechał do Paryża, a potem się zakochał, a jego kochanka się nazywała Konstancja Gładkowska i coś tam i tak dalej, musimy to tłumaczyć, to wtedy ten utwór przestaje być klasyczny, ponieważ przestaje przemawiać wprost do nas dzisiaj. To, co chcę też sugerować oczywiście tą wypowiedzią, jest to, że sami często niszczymy nasze dzieła klasyczne, przez to, że je właśnie zanadto tłumaczymy biograficznie i osadzając je zanadto w ich czasach, bo to, co czyni na przykład muzykę Chopina uniwersalną, klasyczną, jest to, że właśnie opowiada nam o dzisiejszym dniu, o dzisiejszym zakochaniu, o dzisiejszym zniszczeniu świata, o dzisiejszym rozkładzie, czy o dzisiejszej rewolucyjności, o dzisiejszej chorobie, a nie o tym, że w XIX wieku ktoś zachorował, bo to jest jakby trochę mniej ciekawe. Więc tak ja rozumiem klasykę. Więc jeżeli autor Schiller w tym przypadku napisał sztukę współczesną, dziejącą się w czasach, w której jest napisana, to ja również ją wystawiam jako sztukę współczesną, czyli dziejącą się w naszych czasach. Tak samo, jeżeli autor Norwid napisał sztukę współczesną, to wystawiam ją jako sztukę współczesną, bo Norwid, pisząc tę sztukę, nie miał nigdy takiej myśli, że to będzie wystawiane w dawnych kostiumach, tylko chodziło jemu o bezpośrednie mówienie do swoich widzów w jak najprostszy sposób. I też tak starałem się to po prostu zrobić. No w tym kontekście, od którego zaczęłam tę część naszej rozmowy, znajduje się przede wszystkim Racine. Natomiast z tej takiej literatury właśnie z pogranicza klasycyzmu i romantyzmu, to chyba w twoim przypadku, no pomijając w polskiej literaturze Mickiewicza, to w twoim przypadku chyba pierwsze podejście do takiego romantyzmu niemieckiego. W ogóle do kultury niemieckiej. Realizowałeś współczesnych pisarzy niemieckich, jak Peter Handke czy Heiner Müller. Tak, to na samym początku myślę, że teatr niemiecki jest, przez to, że tam jest tyle teatru, jest taka mnogość tego teatru, to tam ten teatr jest ciągłą inspiracją dla wielu twórców na całym świecie. Po prostu niemiecki teatr jest jakąś maszyną napędzającą, wydaje mi się, teatr cały światowy, i jeżeli ktoś chce wiedzieć, co jest dzisiaj najistotniejsze, najciekawsze w teatrze, no to na pewno to się dzieje w Niemczech, po prostu dlatego, że jest bardzo dobrze doinwestowany system, dlatego, że jest tych teatrów bardzo wiele i bardzo dużo nowych sztuk się tam wystawia, więc siłą rzeczy tam jest najwięcej innowacji w teatrze. Więc to z tego powodu. A tak to kultura niemiecka, oczywiście ja jestem po części wychowany w Niemczech i język niemiecki był moim drugim językiem, a przez pewien czas lepiej dużo mówiłem po niemiecku niż po polsku. Więc jest to w jakiś sposób bliskie, ale też z różnych powodów tożsamościowych, bym powiedział, też mam wielki problem z tym, żeby zanadto odnosić się do kultury naszych sąsiadów, nie chcąc czuć się kolonizowany, bym tak powiedział, mentalnie przez tą literaturę. Więc nie jest to tak, że jakoś się zachwycam niemieckością. Wręcz przeciwnie, mam do tego bardzo nieufny stosunek. Myślę, że jest bardzo dużo w całej tej kulturze i w polityce niemieckiej skażenia faustowskiego, czyli takiego myślenia, że im będę bardziej demoniczny, tym większy. Im piękniejsze i straszniejsze moje zbrodnie, tym staje się w jakiś sposób większy. O tym też są zbójcy. Zbójcy są napędzani takim samym myśleniem postaci, że postać mówi sobie, że skoro nie mogę być dobry, to przynajmniej mogę być zły i przez to piękne, w jakiś sposób realizować pewien rodzaj modelu estetycznego, który jest poza moralnością. No to jest jakiś program niczego, to też był program nazistów, więc jakby dlatego jestem tak nieufny do tego sposobu patrzenia się na świat, ale z drugiej strony Schiller krytykuje też ten model, to znaczy to, co jest niezwykłe w Zbójcach, jest to, że tam nie ma pozytywnego bohatera, jest pokazane, jak bardzo tego typu myślenie, czyli dążenie do wielkości za wszelką cenę, jest po prostu zgubne i prowadzi do destrukcji wszystkiego wokół, że to nie jest konstruktywny sposób myślenia. Tak jak dziady stanowiły swoisty oczywiście pomost do Schillera, znaczy Mickiewicz do Schillera, tak zastanawiam się, czy ten Schiller nie będzie też jakimś pomostem do twojego Szekspira. No tak, nie wystawiałem Szekspira, co jest bardzo ciekawe, bo na studiach bardzo istotne realizowałem dla mnie sceny z Szekspira, części sztuk szekspirowskich. Szekspira strasznie dużo na studiach. Siłą rzeczy wystawiałem, ponieważ studiowałem w Stanach Zjednoczonych i po prostu Szekspir jest jakimś takim powietrzem teatralnym, którym się ciągle oddycha. Więc i z Ryszarda III, i z Hamleta, i z kilku innych sztuk realizowałem sceny w swojej karierze studenckiej, ale potem w teatrze tego nie robiłem. Ostatnio trochę o tym zacząłem myśleć, ale zabawne jest to, nie wiem na ile to jest ciekawe dla słuchacza, ale jak dużo czytałem Racina, który jest napisany według takich wzorców klasycznych francuskich, czyli jest po prostu bardzo, bardzo wszystko poukładane i właściwie porównywalne do takiej muzyki, powiedzmy, barokowej Bacha, że po prostu wszystko jest na swoim miejscu, jest idealnie matematycznie ułożony utwór. Jak dużo tego Racina czytałem, to potem po prostu nie mogłem już czytać Szekspira. To znaczy mi się wydawało, że to są brednie po prostu, że tam nie ma żadnego porządku. To właśnie, co fascynowało francuskich autorów właśnie w Szekspirze, że to jest takie wspaniałe, że jest takie dzikie i prawdziwe i naturalne, to powodowało właśnie u mnie jakąś niechęć do tego autora, że nawet nie umiał swojego materiału uporządkować. Że tak sobie pisał te sceny, niektóre dłuższe, niektóre krótsze i nie umiał tego materiału zewrzeć w jakiejś jednej formie. Więc no zobaczymy, jak to będzie z tym Szekspirem. Trochę myślałem ostatnio o jakimś Szekspirze, no ale zobaczymy, póki co są ważniejsze projekty, na przykład Dziady trzeba zrealizować. Do 2016 roku, na wszelki wypadek przypominamy, jeszcze przez chwilę Michał Zadara jest ze mną w studiu. Ja nie widziałam spektaklu, kiedy państwo nas słuchają, ja właśnie wracam ze Stambułu, z festiwalu teatralnego, który tam się odbywa, ale no, wszystko przede mną, czyli cieszę się już. W związku z tym no nie wnikam w tkankę tej opowieści, ale zapytam cię o tę twoją maszynerię, bo dźwigasz ją z jednego teatru do drugiego i no w zasadzie masz pewien taki styl, czy pewien zespół, z którym współpracujesz. Jak to jest w tym przypadku? Państwo, którzy widzieli, już wiedzą. No jeszcze proszę przez chwilę pozwolić nam Michała Zadary zatrzymać w studiu. Twoja maszyneria, czyli muzyka, projekcje, co tam jeszcze? No to jest tak, że rzeczywiście jakiś czas temu udało się dogadać z pewną grupą bardzo wybitnych twórców, że udaje nam się razem stwarzać spektakle i że jakimś minimum rozmowy, że nie musimy dużo ze sobą rozmawiać i przebywać, żeby móc dobrze współpracować. To jest bardzo przyjemne, że po prostu rozumiemy się w jakiś sposób intuicyjny, czy taki wprost. Nie musimy sobie tłumaczyć. Bardzo ważną osobą w mojej pracy jest Robert Rumas, który jest scenografem, który też jest artystą bardzo znanym. bardzo, bardzo wiele dzieł znanych i ważnych dla polskiej sztuki stworzył, który tworzy te scenografie i w tym przypadku stworzyliśmy coś, w co sami tak nie do końca wierzymy, że się udało to zrobić dzięki przychylności zespołu technicznego Teatru Narodowego. Udało się stworzyć taki mały cud scenograficzny. Nie będę to szczegółowo tego opisywał, ale stworzyliśmy nie tylko scenografię do tego spektaklu, tylko wręcz cały system obsługi tej scenografii, także możemy zmieniać miejsca akcji w dosyć sprawny sposób, korzystając ze wszystkich zapadni. Zamontowaliśmy pewne szyny w Teatrze Narodowym, które nam pozwalają przesuwać tą dekorację, tak jak jeszcze nigdy dekoracja tam nie była przesuwana. No więc nas to bardzo cieszy. Z jednej strony jest to tak, że jacyś chłopcy się dorwali do zabawek dużych bardzo i się cieszą z tych zabawek, ale oczywiście stawką w tym wszystkim jest dramat, koniec końców. Czyli chcemy opowiedzieć dramat. Chcemy, żeby widz, który przychodzi na tych zbójców, mógł naprawdę uczestniczyć w tym dramacie zbójców. I Schiller, myśląc o zbójcach, chciał, żeby to było duże. Chciał, żeby to był duży, wielki dramat opowiedziany przy pomocy maszynerii dużego teatru. Tak samo jak romantycy polscy marzyli o wielkich inscenizacjach. No i Teatr Narodowy jest oczywiście takim miejscem, gdzie wydaje mi się, że jeżeli są wystawiane kameralne, dwójkowe sztuki na dużej scenie Teatru Narodowego, to jest to w jakiś sposób zdradzenie obietnicy, jaką Teatr Narodowy niesie, czyli obietnicy wielkiego dramatu, wielkiej dekoracji, z wielkimi kostiumami, z głośno mówiącymi aktorami. Dzisiaj czasami w teatrze wydaje się nam trochę takie przestarzałe, ale co jest nieustającym powodem dla mnie, żeby dalej się bawić w teatr, żeby dalej uprawiać teatr. Takie najprostsze oczarowanie możliwościami technicznymi teatru, czyli tymi wszystkimi zapadniami, światłami, puszczaniem muzyki i dramatem niesionym przez aktorów, którzy zawsze są i muszą być dla mnie w centrum tych dramatów oczywiście. Muzyka? Jeśli chodzi o muzykę, to od lat nie współpracowaliśmy z Jackiem Szymkiewiczem i tu znowu współpracujemy. Jacek Budyń-Szymkiewicz to jest jeden z liderów zespołu Pogodno, który już niestety nie istnieje. Obecnie jego projekty, które są coraz bardziej znane, to jest Babu Król. Jeszcze jeden ma projekt. No Jacek Szymkiewicz tym razem nie pisze muzyki, która jest wykonywana na żywo. Dotąd realizowaliśmy na przykład operetkę jedną w Szczecinie, gdzie napisał nową muzykę, która była grana na żywo. To było według libretta Fredry. I w Wizycie Starszej Pani ćwiczył z aktorami, stworzył z aktorów zespół muzyczny. W Utopii, w takim naszym ukochanym spektaklu z teatru starego, Utopia będzie zaraz, to był spektakl, który został zagrany 6 razy przy kompletach i potem przez dyrekcję, bo dyrekcji się nie podobał ten spektakl. Został szybko zdjęty i nawet nie został nigdy nagrany, więc bardzo, bardzo żałujemy tego spektaklu, który był zupełnie, zupełnie wyjątkowy i tam Jacek Szymkiewicz też pracował z aktorami nad muzyką. A tu? Tutaj stworzyli nową muzykę, ale ona jest nagrana, czyli nagrał utwory, które potem puszczamy z taśmy jako ilustrację emocjonalną do scen. Jest trochę muzyki na żywo, ale nie jest jej tak dużo jak w innych spektaklach, którą z Jackiem robiliśmy, więc bardzo się cieszę, że znowu możemy wspólnie coś zrobić. Jacek Szymkiewicz jest też saksofonistą. Moim zespole All Stars Dancing Band, który będzie występował na urodzinach Jana Kochanowskiego w Ogrodzie Krasińskich. 14 czerwca będzie w tym roku impreza Biblioteki Narodowej i to jest duża impreza książkowa, taka najważniejsza impreza książkowa Biblioteki Narodowej i tam cały dzień są atrakcje, można tam czytać książki, wygrywać książki i wieczorem już tradycyjnie nasz zespół All Stars Dancing Band z Seanem Palmerem, z Jackiem Szymkiewiczem, z Michałem Gruczyńskim, który gra same szlagiery, bardzo znane państwu piosenki, będziemy występować jakoś wieczorem koło pewnie 9-10, zwykle zaczynamy grać w parku, no jest to bardzo piękna zawsze impreza, można zakochać się w Warszawie, tańczyć sobie w parku, jest ciepło, słuchać szlagierów. No proszę. Ja będę wtedy w Sopocie na festiwalu Dwa Teatry. No właśnie. Ale też planujemy niedługo występ w Kebabie Aden na rogu Chmielnej i Jana Pawła. No będziemy jeszcze w kontakcie, jak to się mówi. Michał Zadara, proszę państwa, był pierwszym i specjalnym gościem tego wydania magazynu. Bardzo ci dziękuję. Pozdrowienia dla centrali. Kto wie, ten. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że centrala niedługo nas ocali. Yeah. magazyn bardzo kulturalny. A oto pierwsze dzisiaj połączenie telefoniczne ze Stambułem, mianowicie gdzie jest menadżer programu Roku Polski w Turcji, pani Olga Wysocka. Dobry wieczór, dzień dobry, bo u nas jeszcze jasno. A jak w Turcji? O godzinę wszystko się zaczyna wcześniej? O godzinę wcześniej zaczyna się bardzo dynamicznie, bardzo intensywnie. To miasto żyje tempem niesamowitym. 17 milionów, niektórzy twierdzą 20 milionów ludzi i tak naprawdę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo dynamiczne miasto. Nie śpi. Miasto, które nie śpi. No już powoli do tego chyba przywykliśmy. Nawet w Polsce. No nie do 20 milionów, oczywiście w jednym mieście. Rok Polski w Turcji rozpoczął się już w marcu. Państwo otwierali w obecności najwyższych władz państwowych. Tak, obu prezydentów Polski i Turcji mieliśmy okazję otwierać wystawę, która opowiedziała historię 600 lat polsko-tureckich relacji. Wystawa zaprezentowana w Muzeum Sakipsa Sabandji, a przygotowywana przez Muzeum Narodowe w Warszawie i właśnie partnera tureckiego Sakip Sabandji. I tak naprawdę w tym roku jesteśmy obecni w Turcji, bo obchodzimy właśnie 600 lat polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych. I program kulturalny został stworzony z myślą o tym, aby nie tylko opowiedzieć historię relacji w kulturze, ale także pokazać, gdzie jesteśmy dzisiaj, gdzie polska kultura jest dzisiaj, jakie nazwiska są obecne, jacy polscy artyści są obecni i zaprezentować te nazwiska, które są znane mniej bardziej tureckiemu odbiorcy. Zaczęliśmy wystawą i prezentacją polskiej sztuki i aspektów historycznych i kontynuujemy z dużą intensywnością od tamtego czasu, od marca. Kiedy państwo nas słuchają, rozpoczął się już 19. festiwal teatralny w Stambule. No i na ten festiwal również zostaliśmy zaproszeni, oczywiście nasze teatry. Kto zaczął? Trochę mi trudno o tym mówić, ponieważ to jest nagranie. Ja też wracam z tego festiwalu, z jego otwarcia, no ale niestety już po zamknięciu tego wydania magazynu, więc będę używała czasu przeszłego. Grzegorz Jarzyna i spektakl Między nami dobrze jest i zaczął tak naprawdę spektakl, zarówno cały festiwal. Dla nas bardzo dużym wyróżnieniem jest to, że Grzegorz Jarzyna otrzymał od festiwalu honorową nagrodę przyznaną za jego twórczość i pracę. To niezwykłe wydarzenie na koniec spektaklu 9 maja. Także to pokazuje, jaką także siłę ma polski teatr i polska prezentacja, bo ten spektakl otworzył całą prezentację sztuk performatywnych. Kolejny spektakl prezentowany to także spektakl Grzegorza Jarzyny Nosferatu, który będzie publiczność turecka mogła zobaczyć w tym tygodniu. A to także i prezentacja innych polskich artystów, ponieważ Dorota Masłowska prezentuje swoje teksty. Odbywają się spotkania tureckich, zarówno artystów, jak i młodzieży i z Dorotą Masłowską, i z Grzegorzem Jerzyną poprzez warsztaty. Myślę, że można by jeszcze doprecyzować, bo z tego co wiem, Grzegorz Jerzyna również pokaże swój spektakl, który już nie jest prezentowany na żywo, ale dzięki NINIE, czyli Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu, został zarejestrowany. Mówimy o Macbethie jego słynnym. Tak. I jeszcze jedno dopowiedzenie. Bardzo mi się to spodobało, że na język turecki został przetłumaczony dramat Doroty Masłowskiej Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku. Tak więc turecko-rumuńsko-polski, można by powiedzieć, miszmasz językowy. W ramach współpracy polsko-tureckiej powstaje projekt polskiego reżysera Krzysztofa Garbaczewskiego i tureckiej artystki Emre Koyuncoglu. Zawsze mam problem z wypowiadaniem tureckich nazwisk. W oparciu o teksty Orhana Pamuka i Marcela Prosta. Jesteśmy bardzo ciekawi tej koprodukcji. Pokazana ona zostanie 3 czerwca. To będzie pokaz premierowy w ramach właśnie festiwalu. Sam Pamuk zapowiedział swoją wizytę na premierowym spektaklu. No i to oczywiście to będzie duże wydarzenie w kontekście tej prezentacji. I teraz jeszcze taniec, co więcej, zatańczony Szekspir, czyli Sen nocy letniej. Do muzyki Gorana Bregowicza przygotowywany przez Izadorę Weiss. Jesteśmy bardzo zainteresowani, jak on zostanie odebrany tutaj w Stambule. O ile dobrze się orientuję, to polski teatr jednak stanowi potęgę światową, cokolwiek byśmy powiedzieli o naszej manii wielkości. No więc to jest po prostu kolejny projekt, czy kolejny festiwal, kolejny rok, w którym polski teatr rzeczywiście ma się czym pochwalić. Ja się bardzo cieszę. I więcej Państwu powiem, jak już będę mogła zaprezentować to, co zostało nagrane przeze mnie w Stambule. No, na razie sygnalizujemy tylko fakt otwarcia tego 19. Festiwalu Teatralnego w Stambule. Będzie wiele różnych produkcji i pokazów z całego świata. To jest bardzo ważne wydarzenie w kalendarzu zarówno stambulskiej, jak i tureckiej publiczności, ponieważ przyjeżdżają jedni z najlepszych. Dla tureckiej sceny performatywnej to jest niezwykle ważne wydarzenie. Ale oprócz oczywiście festiwalu i prezentacji polskiej sztuki performatywnej, proszę mieć także na uwadze, że dzieje się wiele innych wydarzeń w ramach prezentacji polskiej kultury. Oprócz teatru, literatura jest obecna. Właśnie skończył się festiwal literatury, gdzie obecni byli tacy autorzy jak Andrzej Bard, Zygmunt Miłoszewski czy Wojciech Kuczok. Teksty ich są tłumaczone na język turecki. Jest sztuka wizualna i prace nie tylko w ramach wystawy, o której rozmawiałyśmy wcześniej, wystawy historycznej, ale to także prace prezentowane w ramach też niedawno otworzonej wystawy w Galerii Kład, wystawy, która jest realizowana we współpracy ze Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Tytuł wystawy jest dosyć niejednoznaczny, rozłączeni, a jest wystawą, która pokazuje zebrane prace polskich i tureckich artystów i odpowiada na pytanie, gdzie dzisiaj jest polska i turecka sztuka. I wspomnę tutaj jedną pracę polskiej artystki, Moniki Drużdżyńskiej. Jej praca została zawieszona na banerze. Jest pracą pokazującą wyszywane ptaki, bardzo dziecięcą, a w samym środku jest napis Don't be evil, nie bądź diabłem, nie bądź zły, w zależności od tłumaczenia. Zdjęcie tej pracy zostało zamieszczone na Facebooku i ma już tysiące lajków. Dlaczego mówię o tej pracy? Dlatego, że została w taki właśnie sposób pokazana w przestrzeni miejskiej. A przestrzeń miejska w Stambule również rządzi się swoimi prawami, a mianowicie kultura nie ma prawa w przestrzeni miejskiej od zamieszek, które miały miejsce w zeszłym roku w parku Gezi. I na pewno większość słuchaczy, śledząc sytuację, jaka ma miejsce w Turcji, doskonale kojarzy pewne fakty, a mianowicie to, że jest taka relacja, bardzo intensywna relacja między polityką a kulturą i przestrzeń publiczna jest przestrzenią bardzo mocno pilnowaną przez część samorządową, rządową. I praca Moniki Drożdżyńskiej, która pojawiła się na billboardzie, zaczęła i sprowokowała także część młodych ludzi ponownie do dyskusji na temat obecności w ogóle sztuki. Także cieszymy się, że te projekty, które dzieją się i mają miejsce z różnych obszarów i z różnych dziedzin, są projektami, które opowiadają o polskiej sztuce, ale włączają się także do pewnej dyskusji i stają się tematami życia codziennego tutaj w Turcji. I to jest bardzo ważne i bardzo cenne. Oprócz tego można jeszcze zobaczyć wystawę plakatów Henryka Tomaszewskiego oraz jego uczniów w bardzo ważnym miejscu na mapie kultury Stambułu w Galerii Salt. Mieści się w jednej z głównych dzielnic, dzielnicy Beyoğlu. Te prace cieszą się także ogromnym zainteresowaniem gości. To widzimy i bardzo sobie cenimy. No i wiele, wiele innych wydarzeń, o których mogłabym opowiadać. Bardzo zachęcam Państwa do odwiedzania strony turkieculture.pl. Pracuję w tej chwili w Stambule i zapewne słuchać dźwięki i głosy tureckich moich przyjaciół i znajomych, z którymi tutaj współpracujemy. Nas bardzo cieszy, że ten projekt jest projektem, który powstaje w oparciu o współpracę z instytucjami i artystami i partnerami tureckimi, bo kiedy zaczynaliśmy projekt 2 lata temu, zadaliśmy sobie pytanie i tureckim partnerom, co wiedzą o Polsce, okazywało się, że niewiele. I przez to, że od ponad 2 lat prowadzimy research, czyli rozpoczęliśmy współpracę z partnerami, a teraz jesteśmy tutaj bardzo mocno obecni, to powoduje, że bardzo powoli, ale jednocześnie małymi krokami, ale budujemy taką relację i taką znajomość polskiej kultury, która mam nadzieję, że na koniec roku już zaznaczy się na mapie kulturalnej Turcji, nie tylko Stambułu, ale i w ogóle Turcji. Pozwolę sobie poszerzyć nieco zasięg hasła, które jest realizowane oczywiście przez Instytut Adama Mickiewicza, który koordynuje cały ten program, jak i inne nasze międzynarodowe działania. Don't panic, we are from Poland. A proszę coś powiedzieć po turecku, pani Olga Wysocka, menadżer programu, a do tematu powrócimy, mam nadzieję, za tydzień. Chciałam powiedzieć to, co dzisiaj się nauczyłam w języku tureckim, sanbir meleksin. To znaczy, jesteś aniołem. Bardzo mi miło. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Teşekkür ederim po turecku. Pozdrawiam i zapraszam Państwa do śledzenia naszych działań, ale także do odwiedzenia Stambułu. magazyn bardzo kulturalny. Połączyliśmy się także z Krakowem, z panią prezes targów w Krakowie oczywiście, panią Grażyną Grabowską. To jeszcze nie są targi książki w Krakowie, tymczasem coś bardzo ważnego się wydarzy w tych dniach, czyli 14, tak pani prezes? Dokładnie 14 maja w godzinach wieczornych nastąpi oficjalne otwarcie obiektu, którego jesteśmy właścicielem i wyłącznym operatorem. Obiekt nazywa się Expo Kraków. Znajduje się przy ulicy Galicyjskiej 9. Składa się całe nasze Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe z dwóch hal o pięknych nazwach Wisła i Dunaj. Są połączone ogromnym lobby 1400 metrów kwadratowych. Z drugiej strony lobby są sale seminaryjne o równie pięknych nazwach Budapeszt, Praga, Wiedeń, Lwów. I jeszcze jest sala Bratysława. I teraz dlaczego takie nazwy? Galicja po prostu. Galicja i to z kilku powodów. Po pierwsze, no, Kraków jest w centrum historycznej Galicji i nasze oddziaływanie sięga właśnie na Słowację, Czechy, Ukrainę i dalej, mniej więcej na taki teren, jaki był nazywany Galicją. Ale druga sprawa, o której mało kto chyba wie, na ziemiach polskich, mówię specjalnie na ziemiach polskich, a nie w Polsce, bo to chodzi o czasy, kiedy Polska była pod rozbiorami. Pierwsze targi na ziemiach polskich były właśnie w Krakowie i we Lwowie, a potem dopiero gdzie indziej. W związku z tym nawiązujemy do tej tradycji. Fantastycznie, czyli już najbliższe targi książki w Krakowie właśnie stamtąd. Tak, już zaczynamy. Za parę dni będą pierwsze imprezy targowe. Pod koniec maja będą targi motoryzacyjne połączone z tuningiem piękna. Wystawa pasjonatów, tak? Tego, co można zrobić samochodem. Hale są naprawdę piękne. Są przede wszystkim duże. Jedna ma 5000, druga 4000 metrów kwadratowych. Ta przestrzeń nie jest niczym ograniczona. Żadnymi ścianami, żadnymi słupami. Zamiast słupów podtrzymujących dach zastosowane zostały drewniane wiązary. Ja tak, przepraszam, że chwalę, ale jestem ciągle zachwycona naszym obiektem i wszyscy jesteśmy zachwyceni. My w tej sprawie telefonujemy właśnie, żeby usłyszeć to. To nadaje takiego swoistego klimatu. To nie jest hala poprodukcyjna, przemysłowa. Tam nie ma ciężkiej stali, betonu. Tam jest świerk klejony. Pięknie to wygląda. Naprawdę wchodzi się od razu do troszkę innej atmosfery. Oczywiście hale są wentylowane, korytarze będą przestronne. Sale seminaryjne są duże, są podzielne, klimatyzowane. Spotkania więc z pisarzami czy dyskusje branżowe będą się odbywać w zupełnie innych warunkach. Dojazd będzie rewelacyjny. Na targi książki będzie działał specjalny ekspobus. Biuro Jordanu uruchamia taką specjalną linię z ulicy Pawiej, czyli z okolic dworca głównego. Będzie autobus zaczynał bieg i wysadzał ludzi praktycznie przed kasami. I oczywiście w drugą stronę również będzie można wrócić. Przejazd takim autobusem będzie kosztował chyba troszeczkę więcej niż liniami komunikacji miejskich. No ale to coś za coś, pani parking, prezes. Parking jest duży. Ulica Galicyjska, która z centralnej prowadzi wprost pod nasze centrum Expo Kraków. Jest nowiusieńka, specjalnie przez nas wybudowana i przekazana miastu. Nie mamy więc wąskich uliczek osiedlowych, krętych dróżek. Skręcamy z centralnej i prościusieńko jesteśmy przed naszym centrum. Bardzo fajne. Galicja przy ulicy Galicyjskiej. Tak, zakwitu już. Drzewa, które mi zostało wysadzone, alejka, tak patrzę, czy ładnie rosną. Jeszcze trochę krzaczki zakwitną, trawa wzeszła. Dzisiaj pierwszy raz kosiliśmy. Naprawdę pięknie zaczyna wyglądać. No, jesienią to będzie opad niestety tych liści, no ale nic, to na razie cieszymy się wiosną. Pani prezes, a jakaś kafejka, jakiś miły pensjonacik, coś w pobliżu tego typu? Myśmy kiedyś myśleli nawet o hotelu, ale okazało się, że wszyscy, którzy do Krakowa przyjeżdżają, obojętnie czy na targi, czy na kongres, chcą nocować w centrum. Zachęcam wszystkich do obejrzenia na naszych stronach zdjęć. Wiadomo. Strona Expo Kraków, to jest cała gama zdjęć. I nawet takie nas spotkało miłe zaskoczenie, kiedy zastąpiliśmy wizualizację prawdziwymi zdjęciami, to ludzie pytali, czy to naprawdę stoi, czy to jest tylko inny render. Ponieważ przypominam, że w sierpniu ubiegłego roku wbito w ziemię pierwszą łopatę, a my już funkcjonujemy w nowym obiekcie. Co także za tempo rewelacyjne. Też zapraszam Państwa na naszą stronę, bo domyślam się, że Wojtek któryś z tych zdjęć przejmie i zaprezentuje również u nas na stronie MBK. To tylko wspomnę na zakończenie, że to będą już międzynarodowe targi książki w Krakowie. A, no cudownie. Kiedy? W październiku? W ostatni weekend października, tradycyjnie. Pani prezes targów w Krakowie, Grażyna Grabowska. Do zobaczenia w tej przepięknej hali Expo. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. A tymczasem dawno nie było nas, lubię to zdanie, dawno nie było nas w Sopocie. Tam sezon festiwali właśnie rozpoczyna się. Pan profesor David Malcolm. To już jutro? Back to Sopot? Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. To jest piąta edycja. Jest edycja zero, ale nikt nie wie o tym oprócz mnie i doktora Wiśniewskiego. A więc po raz piąty festiwal. Ogólna nazwa naszego festiwalu, naszej konferencji to Between, pomiędzy. I funkcjonujemy pod tym hasłem, pod tą nazwą. A jeszcze jest Back to Sopot. Możemy funkcjonować spokojnie pod tym hasłem również. W tym roku główny temat naszego festiwalu, nasze konferencje to nowe otwarcie, początki, new openings, beginnings po angielsku. I akcenty zarówno polskie, jak i szkockie w tym roku. Tak, w tym roku polski akcent, polski element jest naszym zdaniem bardzo ważny. Zaprosiliśmy Teatr Gardzienicy z panem Włodzimierzem Staniewskim, żeby wziąć udział w naszym przedsięwzięciu i zgodzili się na to przedstawić dwie sztuki w Scenie Kameralnej w Sopocie i w Kościele Świętego Jana w Gdańsku, Oratorium Pytyjskie i druga sztuka Ifigenie w A. Czyli w Aulidzie. No. Według naszych informacji to pierwszy raz w Trójmieście, ale to są różne głosy na ten temat, ale my jesteśmy przekonani, że to pierwszy raz w Trójmieście i najwyższy czas. Gardzienic w Sopocie nie przypominał sobie. I również zaprosiliśmy Stefana Chwina. Będzie nowe, miejmy nadzieję, nowe tłumaczenie jednego rozdziału jego powieści Hahnemanna na język angielski. Też zgodził się wziąć udział w wieczorze autorskim. Chcemy również zaprosić pana Włodzimierza Pawluczuk i też będzie nowe tłumaczenie jednego rozdziału jego powieści pod tytułem Judasza. Jest bardzo ciekawa rzecz. W ogóle nieznana w języku angielskim. Będzie film Justyny Mazur, warsztaty Teatru Boto. Miejmy nadzieję, że Teatr Polskiego Radio też. Na słuchowisko Mrożka i dosyć nieznanego słuchowisko i jesteśmy bardzo wdzięczni jak zawsze panu Januszowi Kukule za zgodę na to. To więc polski akcent będzie bardzo mocny i też to będzie polski akcent dla polskich odbiorców, ale również dla anglojęzycznych odbiorców, bo niektóre z tych tekstów są im zupełnie nieznane, obce, świeże i dlatego chcemy przedstawić pewien dorobek polskiej literatury, polskiej kultury właśnie naszym gościom. Nasi gości ze zagranicy przeważnie są w tym roku z Szkocji, bo to jest bardzo ważny rok polityczny, kulturowy dla Szkocji, bo będzie referendum jesienią na temat autonomii. My nie zajmujemy się polityką, ale to zajmujemy się literaturą i kulturą, a to jest pretekst, bo na pewno, obojętnie jak to będzie, z referendum będzie nowy rok, będzie początek dla literatury. Nowe otwarcie, czyli nowe. I zaprosiliśmy bardzo fajną poetkę, pani Elizabeth Burns, krewną wielkiego szkockiego poetę Roberta Burnsa. Ona mi mówiła i ja muszę to wierzyć. I chyba to prawda, ale to nieważne. Ona jest bardzo dobrą poetką i jej wiersze będą oczywiście w języku angielskim, a również w tłumaczenie Moniki Szubę w języku polskim. Zaprosiliśmy również jako poetę, jako naukowiec profesora Alana Riacha z Uniwersytetu Glasgow i jego wiersze, zupełnie inne, też dobre, ale inne wiersze też będą w języku angielskim i w języku polskim też w tłumaczeniu Moniki Szuby. Będzie również bardzo ciekawy powieściopisarz szkocki Alan Spence. Jedna z jego powieści już istnieje w języku polskim, to Czysta Ziemi, chyba to jest tytuł w języku polskim, Pure Land po angielsku. On jest bardzo ciekawym pisarzem, bo jest szkockim pisarzem, pisze poezję, haiku na przykład w języku angielskim i również temat jego najnowsze powieści to Zen. to medytacja w XVIII wieku w Japonii. A jako szkocki pisarz zajmuje się takim międzynarodowym tematem. Również przyjedzie na festiwal, na konferencję Neil Asherson. Może on jest znany polskim czytelnikom, bo on napisał bardzo, bardzo inteligentną książkę jakiś czas temu na temat Solidarności. I on zna język polski, on zna realia tej części świata i on jest bardzo ważnym pisarzem, podróżuje, pisze o swoich podróżach, pisze o polityce, ale zna polski bardzo dobrze i jest bardzo na skali literatury brytyjskiej i literatury szkockiej, on jest kimś i również będzie pani Helen Lynch, która napisała zbiór opowiadań o Polsce w 80-tych latach. Ona była tu w Trójmieście i również w Łodzi w 80-tych latach i napisała bardzo ciekawe opowiadanie o realiach Polski w tym czasie. Jeden nowy element dla nas w tej szkockości będzie koncert szkocki prowadzony przez Helen Lynch, który świetnie gra na flecie, na różnych instrumentach i to będzie typowy szkocki koncert towarzyski, prawdopodobnie na molo, oczywiście to w środku budynku, nie na świeżym powietrzu. To jest dodatkowa atrakcja. Cudownie. Od 12 do 18 maja w Sopocie, ale również w Gdańsku, w Tatrze, w Oknie w Gdańsku, w kościele świętego Jana, ale przeważnie w Sopocie. Sopockie dziecko. Ja wybrałem Sopot. Pani wie, to od lat mieszkam w Sopocie, bardzo się cieszę, nie żałuję, że mieszkam w Sopocie i czasem jest strasznie trudno ściągnąć mnie do Gdańska, ale czuję się jako obywatela Sopotu już 20 lat. Bardzo się cieszę. Też się cieszymy. Pan profesor David Malcolm z Uniwersytetu Gdańskiego, z anglistyki. Tą dużą szkocką poproszę. Bez lodu. Przepraszam, to rozumiem, o co chodzi. Pani wie, ja nie piję whisky, ale to mam swoje zasługi w tej dziedzinie w przeszłości i teraz nie muszę. Magazyn bardzo kulturalny. Zaczynaliśmy w Teatrze Narodowym, Wojtku, uważaj. Oczywiście w Warszawie, kończymy też w Warszawie w Teatrze Syrena. O, jak miło. Jest jakiś rym, prawda? Jest, to prawda. Gdybyście zaczęli w Teatrze Studio, przeszli przez Teatr Narodowy i skończyli w Syrenie, to już by w ogóle się tak zrymowało jak nigdy. 1-0 dla pana, oczywiście. Wojciech Malajka, ty dyrektor... Z pani podania. No, oczywiście. Wojciech Malajka, ty dyrektor Teatru Syrena, jest dzisiaj z nami po to, by zapowiedzieć coś, z czego jest wraz ze swoim panem dyrektorem naczelnym dumny bardzo. Zaczynamy od tego, o czym już mówiliśmy, ale chwalmy się dalej. Może to jest trochę nieskromne, ale jednak, rzeczywiście wyszło nam po raz kolejny. Drugi? Tak. Wyszło nam za pierwszym razem, więc mam nadzieję, że i za drugim będzie podobnie. United Solo Europe, tak się nazywa nasz festiwal monodramu. Oryginał, że tak powiem, jest amerykański. W Nowym Jorku, tak. I wybrane przez dyrektora artystycznego festiwalu w Nowym Jorku, Omara Sangare, tutaj monodramy między 27 a 31 maja. Dobra wiadomość, dyrektorem jest znany nam skądinąd, tak, artysta. I dyrektorem, i twórcą. Coś niesamowitego. I my mamy monopol na United Solo w Europie. Nie ma takiej edycji innej niż w Teatrze Syrena. To jest festiwal monodramu. Pierwsza edycja była jesienną edycją. Tak, znaczy w zeszłym roku. I bardzo się spodobało państwu. I nam się spodobało, i publiczności co najważniejsze. No właśnie. Dlatego, że przy okazji tych pokazów są warsztaty z tymiż artystami, a są to naprawdę postaci, które warto zwiedzić, że się tak wyrażę. I jeszcze jest taka zasada, że cztery monodramy, cztery spektakle, w tym jeden ma prawo lub obowiązek, tego nie wiem, sprawdźmy, być polskim. I taki jest. To jest spektakl o Ninie Simon z piosenkami w tłumaczeniu Kasi Groniec. Festiwal United Solo, jeszcze raz poprosimy o daty. Między 27 a 31 maja tego roku, jeszcze przed wakacjami, tak żeby sobie zrobić dobry start do wakacji, zapraszam. Wakacje już w czerwcu u państwa? Tak, z końcem czerwca. A z końcem? No, ale to jak w szkole. To jak w szkole. To jeszcze przed końcem sezonu naturalnie spotkamy się, żeby podsumować, ale chciałabym jeszcze zapytać o Skazę, bo to spektakl w jakimś sensie kontrowersyjny, bo troszkę inny od tego, co państwo pokazują, czy co się kojarzy z Syreną. Nadal. To jeszcze tak, to definicję prawda. Trudno jest ukuć nową, no bo bardziej ambitnie, nie do końca muzycznie, ale gdzieś tak po środku. Z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście bardzo poważny problem. Z trzeciej, no to jest adaptacja sceniczna bardzo znanego, chociaż ofowego filmu z Jeremym Ironsem i Juliette Binoche. Tak. Tu w roli Jeremiego występuje i Jacek, to jest kolejne zaskoczenie, tak. Prawda? No jednak teatr Krzysztofa Warlikowskiego i teatr Syrena, no dosyć różne teatry. Chociaż Jacek twierdzi, że z punktu widzenia aktora to nie ma najmniejszego znaczenia, po prostu się gra dobrze. Tak mi się też wydaje. Poza tym, jeśli można, ta Skaza wpisuje się w taki mój program, pewien manifest, już właściwie mogę go tak nazwać. Bo mówimy o Skazie. Mianowicie w miejsce odebranego jakiś czas temu teatru telewizji poniedziałek ja postanowiłem prowadzić Teatr Syrena z takim repertuarem, jaki był właśnie w tym teatrze telewizji. To znaczy były tam i dramaty, i były komedie. Były przedstawienia lżejsze i takie, które wyciskały łzy z oczu. Pamiętam sam doskonale ten czas i w miejsce tego hańbiącego kroku postanowiłem teraz, no od pewnego czasu, tak prowadzić Teatr Syrena, żeby ludzie mogli sobie znaleźć wszystko to, czego już nie mogą znaleźć w poniedziałkowym teatrze telewizji. No oczywiście ten teatr telewizji szeroko pojęty istnieje, skoro istnieje festiwal Dwa Teatry, który rozpoczyna się niebawem, o czym opowiemy za niewiele ponad godzinę z dyrektorem Januszem Kukułą. No niemniej rzeczywiście to było regularnie. No tak. O tej samej porze przez wiele lat, a jeszcze jakbyś bardzo małym chłopcem, wprowadzane przez profesora Stefana Trouguta. Tak jest, pamiętam. Pamiętasz? Pamiętam. No. Powiedziałabym, że też w zasadzie w jakimś stopniu zacząłeś też uzupełniać lukę po Teatrze Kobra. Tak mi się też skojarzyło. Tak, prawda? Mamy też taką sensacyjną część w repertuarze. Skaza wpisuje się we wszystkie te gatunki, bo jest oczywiście mrocznym przedstawieniem, bo dotyczy mrocznych namiętności, ciemnej strony duszy erotyki. Człowieka. I tam, erotyki. I erotyki. Zaraz. Ale jest tam też wątek sensacyjny. Ocieramy się o bardziej ekstremalne i emocje, i zachowania człowieka. Tak. Pod wpływem tychże emocji. Może jeszcze opowiedz o odbiorze tego szczególnego zestawu aktorskiego. Jacek Poniedziałek jest też aktorka Teatru Narodowego Ola Justa. I to spotkanie jest niezwykle, niezwykle. Moim zdaniem. Ja uważam, że Ola w tej chwili weszła w taki etap swojego życia zawodowego niezwykle dojrzałego. Tak, to jest dobre słowo. Kapitalnie, bo to jest świetna jej rola, świetna. To się też dało zauważyć. Krytycy pojawili się w Teatrze Syrena i zaczęli pisać. Dokładnie z ich strony. Dlatego o tym mówię, bo ja się tak tym nie przejmuję bardzo. Od wielu lat uprawiam ten zawód, nauczyłem się niczego już nie dziwić. Nie dostrzegać tego, czego nie muszę. Natomiast trochę mi było żal teatru, tego miejsca, które oczywiście jest naprawdę fajnym miejscem i mam nadzieję będzie coraz lepszym. A mimo to cały czas tak wstydliwie się udaje, że go nie ma. Jest. Wojciech Malajka, to dyrektor Teatru Syrena. Zamyka to wydanie. Dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam państwa. Rozmawiała ze mną Baszka Marcinik i to jest radość, jak zwykle zresztą, być gościem MBK i rozmawiać z panią redaktor w obecności państwa, to naprawdę jest wielka przygoda. Słuchać Wojciecha Malajkata z Agnieszką Skrzypczak o 11:50. To jest dopiero przygoda. Proszę jutro włączyć radio lub go nie wyłączać przed południem. Zapraszamy. Mr. Backlash, Mr. Backlash, who do you think I am? You raise my taxes, freeze my wages and send my son to Vietnam. You give me second class houses and second class schools. Do you think all colored people are just a second-class fools? Mr. Backlash, I'm gonna leave you with the blues. When I try to find a job to earn a little cash, all you've got to offer was your mean and evil wife. The world is big, big and right and round.